1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noc w wojskowym szpitalu spędzą Polacy, którzy przylecieli z chińskiego Wuhanu. Przed godziną wylądowali we Wrocławiu. Eksplozja gazu w Gdańsku. Jedna osoba trafiła do szpitala. Ukraina chce mieć u siebie czarne skrzynki Boeinga zestrzelonego pod Teheranem, zapowiada to ukraiński prezydent. Samoloty z Polakami ewakuowanymi z chińskiego Wuhanu wylądowały we Wrocławiu. To tam pojawił się najpierw nowy typ koronawirusa. Ewakuowanych przetransportowano wojskowymi samolotami z Marsylii. Do Francji przylecieli samolotem z Chin wraz z ponad 200 innymi obywatelami państw Unii Europejskiej. Samoloty wylądowały na lotnisku cywilnym, ale przekołowały na zamknięty teren wojskowy. W operację nie był zaangażowany terminal pasażerski ani personel wrocławskiego lotniska. Na pokładzie maszyn było 30 ewakuowanych Polaków. Według informacji Ministerstwa Zdrowia żaden z nich nie ma objawów choroby, ale wszyscy zostaną skierowani na obserwację. Przygotowano dla nich oddział w jednym ze szpitali wojskowych, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Czeka na nich szpital, oddział specjalnie przystosowany do tego, żeby nieść pomoc, opiekę medyczną. Tym szpitalem kieruje doświadczony komendant, doktor nauk medycznych, pan pułkownik Wojciech Tański. Wszyscy pacjenci mają przejść badania pod kątem koronawirusa. W kraju działają już dwa laboratoria, które badają próbki. Do tej pory w Polsce nie wykryto żadnego przypadku zachorowania na nowy typ koronawirusa. Do wybuchu gazu doszło na gdańskich Stogach. Ranna została kobieta. Z kolei we Wrzeszczu małżeństwo zatruło się czadem, poinformowała Straż Pożarna w Gdańsku. Poszkodowani trafili do szpitala. Do wybuchu gazu doszło w domu wielorodzinnym. Eksplozja była na tyle silna, że z budynku wyleciały szyby. Na szczęście konstrukcja domu nie została naruszona. Ucierpiała kobieta, która podczas wybuchu była w mieszkaniu. Z kolei we Wrzeszczu dwie osoby zatruły się czadem. Małżeństwo zostało zabrane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Najprawdopodobniej przyczyną ulotnienia się dwutlenku węgla była awaria piecyka gazowego. W związku z silnym wiatrem na północy kraju strażacy mieli ponad 320 interwencji. Informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej było w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Tam usuwano powalone drzewa i połamane konary. Doszło też do awarii energetycznych. W sumie prądu nie ma w około kilkuset domach na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Ukraina chce otrzymać czarne skrzynki zestrzelonego pod Teheranem samolotu pasażerskiego. Mówi o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Strona irańska już zaoferowała nam, byśmy zaangażowali naszych specjalistów w odczytywanie czarnych skrzynek. Zapraszają nas teraz, byśmy w poniedziałek przylecieli do Iranu, poinformował Zełenski w wywiadzie. Jak dodał, jest jednak pełen obaw, bo mogą zaprosić naszych specjalistów do swojego laboratorium, ale nasi fachowcy nam powiedzieli, że technicznie nie są oni gotowi do prawidłowego, prawdziwego odczytu danych, podkreślił szef państwa. Jak dodał, będzie chciał, żeby czarne skrzynki trafiły na Ukrainę. Boeing 737-800 lecący z Teheranu do Kijowa został nieumyślnie zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą na początku stycznia w okolicach irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. Życie chrześcijańskie wymaga dynamizmu i gotowości wyruszenia w misję ewangelizacyjną. Tak mówił papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież przypomniał, że dziś w kościele obchodzone jest święto ofiarowania pańskiego na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich syna Jezusa, którzy w tym celu wyruszyli w drogę do Jerozolimy. Franciszek powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje chrześcijan, którzy są gotowi ruszyć drogą życia, niosąc wszystkim krzepiące słowo Jezusa. Po modlitwie papież nawiązał do obchodzonego dziś we włoskim kościele Dnia dla Życia. Niech ten dzień będzie okazją do odnowienia zobowiązania do ochrony życia ludzkiego od jego początku po naturalny koniec. Potem, w związku z przypadającym dziś również Dniem Życia Konsekrowanego, papież zmówił z wiernymi modlitwę Zdrowaś Maryjo za tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia deszcz głównie na zachodzie i południu kraju, z kolei na północy i na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W dzień zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. Na termometrach będzie od 3 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku, poprawienie rekordu życiowego. No i przyszły pierwsze sukcesy, medale w Pucharach Świata. Tylko na złoto i damy radę. To są mecze na najwyższym poziomie. Będę grał na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Głosowanie już tylko dziś. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. 6 minut po 23. Say cheerio. I pomyśleć, że ten album, The Broadsword and the Beast, będzie kolejnym, który prawdopodobnie dotrze do nas w tej nowej wersji. No jak to czasami bywa. Drugi dzień lutego 2002 roku. Dzisiaj w audycji Minimax, która potrwa do północy, dyżurują dla Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Dlaczego Behemoth nie otwiera dzisiejszej kuźni? A no właśnie. We'll be right back. dni, jeżeli nie godziny, dzielą nas od nowej płyty Sepultury. Tak. A wiem, że są tacy, którzy mają przyklejony na lustrze bilet i tam jest napisane 10 czerwca 2020 roku Kraków. 10 czerwca Sepultura. Piękna jest ta nowa płyta. Cichutko Państwu mówię na ucho. Piękna jest ta nowa płyta. I jest na niej również takie cudeńko. Thank you. Quadra. Tak się będzie nazywać nowa płyta Sepultury. Quadra to właściwie boisko. Jest po portugalsku, a na pewno to słowo używane jest w Brazylii. Metal de tona. Tak powiedzieli kiedyś, to się wszystko zgadza. Taki się zrobił dzisiaj wysyp w kuźni, która... Międzynarodowy Dzień w kuźni? Chyba tak. Wszyscy chcą, żeby dziś ich muzyka zabrzmiała. Nawet artyści, którzy swoją płytę wydają, chwileczkę sprawdzę, dopiero 21 lutego. Ujawnia się nowa płyta zespołu CETI. No i proszę bardzo, machina chaosu. A na styku kuźni i muzyki różniastej? sometime. And there's no ever times of fever. Say hello the burning war. We celebrate our last communion with holy monks, healing our restless minds. Winter's rising, and your love's waiting. You are ready to erase all your fears and prayers. It's not a journey, and never ending. It's time to leave with my broken wired heart. Oh, shadow, I'm still here. Hello. To zapisałem sobie tak. W tym warszawskim zespole doświadczonych muzyków występują artyści z Analista, Soul Burners, Mother Night, IU62, Benedict i Experience. Proszę bardzo. Więcej niedługo i na pewno więcej Państwo usłyszą. A teraz o następne nagranie, to już kolejny zwiastun, nie wymaga specjalnych zapowiedzi. Śpiewa nam echo life. własny tren na. Takie kłamstwo, ja wiem, czym jestem i czym nie będę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A zespół Me and That Man prezentował nową piosenkę Męstwo. Będzie ich więcej za chwilkę. To mam teraz bururum, bururum dla Państwa. Pierwszy raz odtwarzam to nagranie. Circuits end. The house we lived in, stricken with blight, finding ways to kill the pain. Let the river run wild. Shattering aerial sound, scrape the locker. Can't you see it's so finding ways. ways to end the pain. I let the river run wild. Dreams shattering, fixing to die. Najnowsze nagranie zespołu Katatonia. Zwiastun? Oczywiście, że tak. Utwór nazywa się Laka. Będzie więcej niedługo, mam nadzieję. Czy dostałem taki list od państwa? Czy dzisiaj jest muzyka do rozbierania choinki? A no właśnie. I czy to przed chwilą utwór to był pierwszy z trzech zamykających? No, na to wygląda, że tak. Have you heard about my baby? How I love her, you just don't know. Have you heard about my baby? How I love her, how I love her, well, you just don't know. she goes, I just don't know. Dziękujemy, my też. Kerry Mo. To jest album Live from London, który się właśnie ukazuje. Płyta, która czekała, żebyśmy byli chyba na nią gotowi. Państwo mają proste pytania i ja odpowiadam na te dwa proste pytania. Czy jest Paryżanka? Tak. Na bis. Czy jest Still Got the Blues? Jest. Pod koniec koncertu. Ale wybrałem na dziś takie utwory, których słuchaliśmy rzadziej i takie, które błyszczą najpiękniej. Gary Moore. Nowy album Live from London. Jak bardzo nam go brakuje. No i teraz ostatnia płyta wieczoru. To właściwie zwiastun. Przyjadą na 4 koncerty, a płytę wydadzą w tym miesiącu. Look up to the sky, the belt of Orion.